Pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, trzeci dzień czerwca. Minęła godzina 12. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydencka nowelizacja ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów trafiła do Sejmu. Inicjatywę Andrzeja Dudy komentowali goście Polskiego Radia. Ukraina pilnie sprawdza schrony. W całym kraju trwają ich kontrole. Są już pierwsze wnioski. W Arkadach Kubickiego w Warszawie trwa drugi dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. Doradca prezydenta Paweł Sałek powiedział, że prezydencka nowelizacja ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów ma usprawnić funkcjonowanie tego organu w przyszłości. W Polskim Radiu 24 politycy rozmawiali o nowelizacji ustawy, która weszła w życie w środę. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją w poniedziałek i skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Paweł Sałek podkreślił, że kierując ustawę do Trybunału, prezydent wykorzystał swoje uprawnienia, by móc dokonać niezbędnych korekt. Pan prezydent, widząc realizację tej ustawy albo celu tej ustawy co do prześwietlenia różnego rodzaju wpływów na naszego wschodniego sąsiada, na polską politykę, gospodarkę, a przede wszystkim na sferę energetyczną, uznał, że należy zaproponować nowelizację do tej ustawy, ponieważ co do zasady ten cel wyświetlenia w sferze publicznej i przebadania tych spraw powinien być zrealizowany i wyjaśniony, co jest bardzo ważne. Natomiast ta ustawa i propozycja nowelizacji przez pana prezydenta ma na celu usunięcie pewnych kontrowersji. Wiceminister aktywów państwowych Jan Kantak podkreślił, że najważniejszy jest cel komisji, gdyż rosyjskie wpływy to realne zagrożenie dla Polski. Trzeba wziąć pod uwagę, że wojna wybuchła w zeszłym roku, a projekt tej komisji trafił już do laski marszałkowskiej 1 grudnia, czyli w zasadzie tym samym roku, kiedy wybuchła wojna i kiedy chcieliśmy zająć się tematyką związaną z ingerencją Rosji w nasze wewnętrzne bezpieczeństwo, bo nie ulega wątpliwości, że Rosja była, jest i będzie bardzo aktywna w naszym kraju, bo jesteśmy krajem tak naprawdę sąsiadującym z Rosją i musimy mieć tego świadomość, społeczeństwo musi mieć tego świadomość. Poseł Lewicy Marcin Kulasek wskazał, że Lewica nie wyklucza głosowania za ustawą, jednak najpierw musi uzyskać transparentny i klarowny dostęp do treści nowelizacji. Komisja już została powołana, tak, i będzie pracować, a pan prezydent wstawia nowelę do tej ustawy. Za jaki czas ona się zmieni, kiedy rzeczywiście to zostanie zmienione. Więc Lewica nie mówi, że finalnie nie będzie głosować za nowelą pana prezydenta, no ale co do zasady uważamy, że nie staną na wysokości zadania. Jak wynika z opisu nowelizacji, zmiany zaproponowane przez prezydenta dotyczą m.in. zniesienia możliwości stosowania przez komisję środków zaradczych, zmiany trybu odwoławczego od decyzji komisji sądów administracyjnych na sądy powszechne, a także wykluczenia możliwości pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora. Ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko powiedział, że w kraju skontrolowano dotąd niemal 5000 schronów. Wiadomo już, że około 1000 z nich nie nadaje się do wykorzystania. Kontrolę schronów zlecił wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski. Była to reakcja na tragedię w Kijowie, gdzie podczas rosyjskiego ataku rakietowego 3 osoby zginęły, bo nie mogły wejść do zamkniętego schronu. W kontrolach uczestniczą 1000 funkcjonariuszy służb ratowniczych, policjantów i przedstawicieli władz. Do oddolnych inspekcji wezwano też obywateli, którzy w przypadku wykrycia naruszeń mogą powiadomić o nich władze. W Arkadach Kubickiego w Warszawie rozpoczął się drugi dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. W jego ramach paneliści omawiają szanse, problemy i wyzwania stojące przed naszym krajem w obecnym położeniu geopolitycznym. Pierwszy sobotni cykl debat poświęcono potencjałowi eksportowemu Polski. Jeden z uczestników debaty, wicepremier Jacek Sasin, wskazywał, że inwestycje zagraniczne prowadzą na przykład spółki z udziałem Skarbu Państwa. Przypomniał, że dotyczą one kontraktów energetycznych, licencji wydobywczych czy nabywania pakietów akcji innych spółek. Katalog tych inwestycji, które budują markę Polski, Made in Poland, jest coraz więcej i będzie coraz więcej, ponieważ bardzo wiele polskich firm dzisiaj osiągnęło już ten poziom rozwoju, który pozwala im nie tylko myśleć o ekspansji na rynku Polski, ale również o tej ekspansji międzynarodowej. Chcemy być obecni, chcemy budować markę polskich firm za granicą. Kongres Polska Wielki Projekt potrwa do jutra. Na koniec tego serwisu jeszcze Śląsk. Na rynku w Pszczynie w weekend odbędzie się festiwal lokalnych produktów ziemi pszczyńskiej. Wicestarosta pszczyński Dement Ciszewski zaznaczył, że będzie to ludowe święto. Będą występy zespołów regionalnych, łącznie ze śpiewem, ale głównie chciałbym zaprosić Was na Festiwal Lokalnych Produktów, gdzie nasi producenci będą oferować Wam najlepsze swoje wyroby, które uzyskały certyfikat lokalnej marki ziemi pszczyńskiej. To są wyroby smaczne, pachnące i przede wszystkim zdrowe i, co jest dla nas najważniejsze, znane już w całej okolicy. Dostępne będą m.in. domowe sery, makarony, przetwory, miody, piękne rękodzieło czy naturalne kosmetyki, zapewniają organizatorzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, na niebie niewiele chmur i nie powinno padać. Ma być umiarkowanie ciepło z temperaturą do 20 stopni. Szykuje się chłodna noc, ale przymrozki spodziewane są już tylko w obszarach podgórskich Sudetów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Oto gorące hity. Kiełbasa morlińska Morliny 600 gramów 13,99. A Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,49 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Witamy się wiosennie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel, dzień dobry. Teatralnie, wiosennie i tak chcemy na przekór troszkę opowiedzieć Państwu na przykład o spektaklu Zesłanie, czyli antytragedia syberyjska w adaptacji reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Tak, czyli taka XIX-wieczna Rosja na wesoło podobno, tak? Tak, tak, taka antytragedia, bo trochę to... Ten tytuł trochę przysparza widzom problemu, ale nie ma się czego bać, proszę Państwa. I będzie o warszawskim festiwalu teatralnym, czyli 43. edycji tego festiwalu. Będziemy mówić o łatwych rzeczach z Teatru w Olsztynie, w reżyserii Anny Karasińskiej. W co słychać niezwykły gość, pan dyrektor Jacek Głąb z Teatru w Legnicy, któremu bardzo się przyglądamy i kibicujemy. Tak, człowiek instytucja. Tak, który ozdrowiał. Bardzo się cieszymy, że z nim porozmawiamy. A naszym gościem będzie Katarzyna Ucherska, dzielna bardzo aktorka z Teatru Ateneum, która była asystentką samego Mikołaja Grabowskiego przy spektaklu Zesłanie, czyli antytragedia syberyjska. No i bardzo uzdolniona także. Tak, dzielna, uzdolniona i urodziwa. Tutaj też jest to ważne, bo w trakcie nagrywania rozmowy bardzo były takie wyraźne oznaki odzewu na jej urodę wśród naszych kolegów radiowców. Więc proszę Państwa... Bo rzeczywiście jest niezwykle urodziwa. Tak, pełna uroku osoba i właśnie zaczniemy od niej, a ściślej od samego spektaklu. Zesłanie, czyli antytragedia syberyjska. Właśnie, jak już mówiłam, ten tytuł przysparza widzom trochę problemów, ponieważ uważają, że jak Syberia, zesłanie to smutek, taka melancholia i ciężkie losy Polaków. Otóż nie, bo Mikołaj Grabowski, który się podjął tej adaptacji XIX-wiecznych wspomnień pana Konstantego Wolickiego, no nie byłby sobą, gdyby z tego nie zrobił czegoś na swoją modłę. Czyli takiej tragikomicznej formy nie użył. I muszę przyznać, że no, udało mu się, prawda? Tak, to rzeczywiście jest udane połączenie inteligencji z poczuciem humoru. To są takie cechy charakterystyczne reżyserii profesora Mikołaja Grabowskiego. I tak jak wspomniałaś, to adaptacja książki z XIX wieku, a właściwie to pamiętników polskiego szlachcica. Konstantego Wielickiego, który został skazany w wieku lat 28 i zesłany w głąb Rosji. Tak konkretnie to do Tobolska, tak? Ale nie był on takim typowym zesłańcem, nie tak jak to opisywał Dostojewski w swoich wspomnieniach z domu umarłych, ponieważ on tam miał dosyć dobrą pozycję, był dyrygentem, miał możliwość zorganizowania orkiestry. Tak, niestety miał na to aż 7 lat też, więc mógł się przyjrzeć tej rzeczywistości, ale to, że obcował z artystami i że miał taki pomysł, jak sądzę, na oswojenie tej trudnej sytuacji no, życiowej, historycznej, społecznej, no każdej, jaką możecie sobie państwo wyobrazić, w taki sposób pełen dygresji, taki lekko szyderczy, zdystansowany, to ta historia staje się takim niezwykłym obrazem tamtejszej rzeczywistości. Co więcej, aktorzy grający w tym spektaklu, każdy z nich ma szansę na pokazanie swojej wersji historii, a to walki, proszę państwa, z robactwem, a to walki z dojazdem w określone miejsca, a to z kondycją... No tak, rzeczywiście scena walki z robactwem, o której wspomniałaś, a zwłaszcza prusakami i pluskwami, rzeczywiście była rewelacyjna. Też opis tortur na wesoło, prawda? To, tak, to trudno to brzmi, tak, to brzmi dziwnie, ale rzeczywiście były tam opisane na wesoło rzeczy trudne, typu tortury, typu głód, brud. Myślę, że ludzie tak sobie właśnie radzili w takich sytuacjach i spojrzenie na historię z takiego punktu widzenia i w taki sposób jest niezwykle interesujące i niezwykle sceniczne. To znaczy Mikołaj Grabowski ma po prostu swoją wizję i pomysł na kreowanie takiego spektaklu Arybur, a aktorzy się temu poddają, bo on jest i choreografem, i autorem tekstu, i widzi ten spektakl w całości. Co więcej, sam jest aktorem, więc podejrzewam, że tam w trakcie prób szalał i pokazywał to i owo również aktorom. Malwina patrzy teraz swoje notatki, bo ona robiła bardzo dużo notatek w trakcie próby generalnej, na którą byłyśmy zaproszone. To prawda. Więc tak bardzo szumiało po lewej mojej stronie, jak ślizgał się długopis po kartce. I widzę, że tutaj jest dużo strzałek i... Tak, i notatek tak, w trakcie. Ale nie, bo rzeczywiście, bo się przez cały ten spektakl zastanawiałam, dlaczego Mikołaj Grabowski sięgnął po ten tekst, ale rozumiem, że tu chodziło jakby o pokazanie tego prawdziwego oblicza Rosjan, mówiąc o tym, co to jest, kto to jest ten człowiek rosyjski. Mhm. Kiedyś do niego odniósł się tam ksiądz Tischer, mówiąc o kto to jest homo sovieticus, że to jest człowiek niemyślący samodzielnie, zniewolony intelektualnie i to rzeczywiście to wszystko wybrzmiewa w tym spektaklu. Natomiast wiesz co, ja tam znalazłam taki punkt jeszcze potem, o którym ci zresztą mówiłam, że obejrzałam później razem z synem w Teatrze Telewizji TVP opis obyczajów. Słynny spektakl. I powiem szczerze, że znalazłam wiele punktów stycznych. To znaczy ten sam ironiczny stosunek do tekstu. Mamy też tak samo 6 aktorów grających tak jak tutaj rewelacyjnie, zwłaszcza Łukasz Lewandowski, który debiutuje na deskach Teatru Ateneum, prawda? W zesłaniu, tak. No i powiem szczerze, że razem z synem świetnie się bawiliśmy na tym opis obyczajów, który moim zdaniem to jest przedstawienie, które się nie zestarzało. Więc... Tak, te spektakle w ogóle się nie starzają. Właśnie dzięki swojej dynamice i dzięki świeżości spojrzenia na historię i dzięki temu, że Mikołaj Grabowski w jakiś tajemniczy sposób, on chyba ma jakichś swoich szpiegów w tych bibliotekach, ja nie wiem, może do niego piszą pani bibliotekarki, nie wiem. W każdym razie znajduje teksty, które są uniwersalne i umie na nie spojrzeć ze swojej strony. I ten jego autorski teatr się nie starzeje nigdy, ponieważ on wewnętrznie jako człowiek również się nie starzeje. Starzeje się troszkę powłoka pana Mikołaja, ale myślę, że środek pana Mikołaja Grabowskiego jest ciągle młody i pełen entuzjazmu i zaraża tym aktorów. Jaki on jest w pracy, to my się dowiemy od Katarzyny Ucherskiej, bo ona była tak. Jego asystentką i myślę, że to nie było takie łatwe zadanie, choć zapewne pasjonujące. Wymaga on od aktorów bardzo dużej sprawności, nie tylko fizycznej, ale i warsztatowej i takiej ciągłej gotowości. Tam się ciągle, proszę państwa, coś gotuje. Jeden epizod przechodzi w drugi, jedna scena galopuje za drugą. Nie sposób się nudzić, nie sposób oderwać wzroku od sceny i nie sposób nie być uwiedzonym przez tą koncepcję. To jest naprawdę tak, coś. Można ulec profesorowi Grabowskiemu, ale wiesz co, to jest taki moim zdaniem trochę sprawdzony model inscenizacji Mikołaja Grabowskiego. My to znamy, po prostu. I ja z tego powodu troszeczkę przyznaję szczerze, czuję niedosyt, bo chciałabym zobaczyć Mikołaja Grabowskiego trochę innego, może. mnie wystarczy taki, jaki jest, byleby nie przestawał reżyserować, bo mnie się wydaje, że on ma też coś takiego, co pozwala uruchomić się aktorom na inny sposób. Ja tak grającego zespołu Teatru Ateneum nie widziałam dawno. W sensie w takiej dynamice i w takiej gotowości do budowania swoich postaci i szybkiego przechodzenia z jednej sceny w drugą. To jest coś, co potrafi zrobić tylko dobry reżyser, tak nakręcić zespół. Widać było, że na tej próbie generalnej on się cieszy na to spotkanie z widzami. Fajnie do nas zagadał. Nie było jakiejś takiej nerwowości i napięcia, które zwykle towarzyszy próbom generalnym. Może to ten Kraków, proszę państwa, taki luzacki lekko do nas zawitał, a może po prostu on panuje nad tym, co chce nam pokazać na scenie i jest w tym bardzo konsekwentny. I ja uważam, że to jest ogromna zaleta i jego walor. I ja bym bardzo chciała, żeby pan Mikołaj Garbowski dostał jakąś scenę w Polsce, żeby mógł swój teatr rozwijać. To jest moje marzenie. Tego mu życzymy, a co do spektaklu, no to rzeczywiście uważam go za jednocześnie straszny i śmieszny obraz Rosji. I warto na pewno na niego pójść. Tak, i nie bójcie się państwo tego tytułu. Naprawdę będzie ciekawie i będzie się działo. Czas teraz na 43. Warszawski Festiwal Teatralny. Ja tutaj miałam dużo przygotowań w związku z tym festiwalem. Musiałam opiekę dla psa, w pracy zastępstwa, żeby zdążyć po pracy tuż i pobiec do Teatru Dramatycznego w Warszawie. Było tak śmiesznie, że dostałyśmy na te same spektakle o innych godzinach bilety lub wejściówki. Się mijałyśmy. I zaczniemy od spektaklu Łatwe Rzeczy. To jest spektakl nagrodzony na Kaliskim Festiwalu Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie w reżyserii Anny Karasińskiej, a w obsadzie znalazły się panie Milena Gauer i Irena Telesz-Burczyk. I te panie dostały... Teresa, przepraszam. Telesz-Burczyk. I ten spektakl został nagrodzony za kreacje aktorskie na 63. Kaliskich spotkaniach teatralnych i wzbudził ogromne kontrowersje z jednej strony i zachwyt z drugiej, bo to jest taka rozmowa o modelu teatru między dwoma aktorkami, doświadczoną i młodszą artystką. Teatr klasyczny spiera się zaangażowanym, sposób pracy, traktowania tekstu i traktowania przez reżysera aktorek na podstawie ich warunków zewnętrznych i tak zwanego aktorskiego emploi, co w nowym teatrze zaangażowanym zupełnie nie ma miejsca, a w dawnym teatrze klasycznym rzeczywiście było wiodące. Dla mnie to jest spektakl ciekawy, aczkolwiek nie pozostawił mnie w jakichś emocjach i nie zastanowił specjalnie nad tym, o czym mówi. Natomiast publiczność szalała, była zachwycona, klaskała, to była taka trochę wiwisekcja, przyglądanie się temu, jak wygląda od środka proces twórczy. No taki autoterapeutyczny, powiedziałabym. No tak, zgadzam się z tobą, że każdy z nas odbiera teatr trochę inaczej. On rzeczywiście dla mnie miał taki wymiar terapeutyczny też poniekąd, dlatego że no, każdy z nas ma kompleksy, tak? I te kompleksy panie pokazały, wręcz opowiadając pani Teresa Telesz. Nie mówmy do końca, tak. O tym, nie, to akurat można powiedzieć, jednak Irena Telesz-Burczyk, sprawdziłam w programie. Także przepraszamy pani Irena Telesz-Burczyk. Natomiast tam była scena rozbierana i rzeczywiście, tak jak przyznała kiedyś pani Irena Telesz-Burczyk, chodziło o to, że no, postrzegano je przez pryzmat ciała przede wszystkim i wyglądu, nie przez pryzmat gry, tak? To schodziło na plan dalszy, tak by to było... Tak, ona tam nawet mówi, że jest pierwszą aktorką, która się rozebrała na scenie. Tak, w Polsce. Że żołnierze, patrząc na nią podczas spektaklu Konwickiego, reagowali tak, że guziki pękały im w rozporkach, takie nawet tam padają zdania. No, mocne teksty i powiedziałabym dosyć obrazoburcze, natomiast nagość na scenie jest w ogóle takim kontrowersyjnym i trudnym tematem i powiedziałabym, udaje się niewielu reżyserom, że tu wspomnę mego ulubionego Krystiana Lupę, który potrafi to wspaniale wyreżyserować i pokazać. Nie zawsze to się broni, aczkolwiek ta scena akurat dotycząca cielesności była najmocniejszą sceną w tymże spektaklu. Tak, ale ja będę trochę broniła tego spektaklu z tego powodu, że wspomniany przez ciebie Krystian Lupa mówi bardzo często o tym, że w teatrze liczy się prawda i przede wszystkim prawda. I dla mnie tu mam ten punkt odniesienia, że one po prostu grały siebie, były bardzo autentyczne w tym, co pokazały. Pokazały siebie takie, jakie są. Pytanie, czy grały, czy były na scenie. I to jest właśnie to, co mnie zastanawia. Moim zdaniem bardziej były niż grały, aczkolwiek rozumiem, że taki teatr staje się modny. no, pokazują siebie autentycznie, no, w sposób absolutnie niezakłamany. No, przyznają się do tym, że pani Irena Talerze się starzeje, że ma, pada tam nawet takie zdanie, że moje ciało staje się wręcz bezużyteczne, więc no, boryka się z utratą młodości, tak jak każdy z nas, że jest to taka rzeczywistość niezakończona po prostu, no i tyle, no. Proszę państwa, dla odważnych, ale warto zobaczyć ten spektakl. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Proszę państwa, w Co słychać? Nareszcie mamy okazję porozmawiać z panem dyrektorem Teatru w Legnicy, Jackiem Głąbem. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry paniom. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy. Byłyśmy w Legnicy jakiś czas temu na spektaklu. Tak, przyjechałyśmy na Króla Lira specjalnie z panem Mirosławem Zbrojewiczem. Był pod wrażeniem, że pokonałyśmy taką odległość długą i powiem szczerze, jesteśmy zauroczone Legnicą i pana teatrem i publicznością, która się tłoczyła wraz z nami, aż otworzył się teatr tuż przed spektaklem. Wszyscy sobie niespiesznie weszli i oglądali Szekspira, więc myślę, że macie fajne takie nastawienie ludzi do tej sceny, zasłużone, ale to jest teatr też obecny w świadomości w całej Polsce fanów teatru, więc proszę powiedzieć, czego się możemy spodziewać? Dwie rzeczy nas rzeczywiście wyróżniają. Po pierwsze to nasza ludowa publiczność. Pamiętajcie, panie drogie, że w Legnicy nie ma elit. Tak. Nie ma branży, jest tylko normalny widz, no, tak zwany normalny widz. Czyli my jakby adresujemy swoje spektakle tak do pań gospodyń domowych, jak i do profesorów Harvardu. Czy profesorek Harvardu. Znaczy, czyli pełen przekrój społeczny. Są różne poziomy odbioru spektakli. To jest jakby wartość dodana. Druga rzecz to nasza patronka Helena Modrzewska, która wymyślona została dlatego, żeby dorównywać jej osiągnięciom. To znaczy, że my rzeczywiście kochamy wędrowanie. Uważamy, że nie możemy robić jedynego teatru w Legnicy, dlatego, że jesteśmy jedynym teatrem w Legnicy. To znaczy, że nie możemy być najlepsi z samych siebie, nie? Mm-hmm. I dlatego jakby kochamy się konfrontować. Te konfrontacje wychodzą różnie, z reguły bardzo dobrze. Aktorstwo jest, myślę, bardzo silną stroną naszego teatru. No i to tyle. No to znaczy, wie pani, znaczy, to jest trochę tak, że ja jestem 29 lat dyrektorem, mm-hmm. i to ktoś mi zaufał wtedy, nie? I dlatego, bo teatr można zniszczyć w jedną sekundę, nie? Natomiast buduje go się latami. To prawda. Tak samo jak myśmy w Legnicy jakby dochodzili do tej jakości artystycznej, o której w tej chwili możemy mówić. No dobrze, ale co możemy jeszcze zobaczyć w tym sezonie i w tym, który już nadchodzi powoli, prawda? Po przerwie wakacyjnej. Problem polega na tym, że ja nie mogę mówić za dużo, dlatego że saga pod tytułem Formalno-prawne problemy teatru i finansowe trwa nadal. Marszałek, który prowadzi teatr, podał do sądu, znaczy podpisał umowę 14 lat temu z panem prezydentem na współprowadzenie teatru. No i w tej chwili pan prezydent się nie wywiązuje z tej umowy. W związku z tym marszałek podał do sądu, żeby sąd zinterpretował umowę między marszałkiem i prezydentem. Ja wiem, że to jest w ogóle nie do pojęcia, no bo to jest jakby sytuacja. No tak, to są takie kulisy smutnej pracy tylko, dyrektora. Jakby one wpływają na plany, to znaczy, że ja nie mogę w tej sytuacji za dużo planować i właściwie w tej chwili robimy jedną premierę, mam nadzieję, że to będzie hit. No właśnie, a cóż to będzie? Robimy Wodewil Lidnicy, czyli albo Ostatnia noc Republiki Weimarskiej, spektakl Łukasza Czuja, tekst Roberta Urbańskiego, songi Michała Chludzińskiego. To wspaniałe, to bardzo ciekawe bardzo jest. Republika Weimarska, spalenie Reichstagu, prawda? O kabarecie, koniec praw obywatelskich. Berlina dzień po objęciu przez Hitlera władzę. No właśnie. Więc jakby tym bardziej ten pomysł jest świetny. Myślę, że forma też będzie atrakcyjna dla widowni. Robimy to za zewnętrzne pieniądze, za pieniądze Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej głównie. No po prostu staramy się radzić w tej sytuacji. Rzeczywiście ten problem formalno-prawny wpływa na granie nasze i w tym roku zrealizowaliśmy tylko 3 premiery, a nie 6 jak zwykle w każdym sezonie. A jakie to były premiery? To był Sen Srebrny Salomei Józefa Złotskiego w reżyserii Piotra Cieplaka i zapowiada się Ładny dzień Anny Podczasze w reżyserii Magdy Skiby z monodramu Joanny Gąsiorek. I oba te spektakle dużo jeżdżą po Polsce. Bo tak, ponieważ są obecne też na festiwalach różnych. Powygrywały festiwale różnego typu, czy zostałem zaproszony na te festiwale. Czyli jakby to jest znowu tak, że jakiś werdykt jakiejś komisji potwierdza kierunek, w którym my idziemy. I dlatego apeluję do urzędników, żeby dali nam święty spokój. Znaczy w tym sensie, żeby nam pozwolili pracować, ponieważ jeżeli dyrektor jest zajęty sprawami formalno-prawnymi, no to on nie ma jakby normalnej pracy. Rozumiemy pańską sytuację, podziwiamy tym bardziej, że udało się zrealizować jednak ambitne zamierzenia i wyprodukować 3 przedstawienia. Liczymy na więcej. Tego państwu też życzymy, całemu zespołowi. I mówimy do zobaczenia w Legnicy, tak bo jest, się na pewno na pana spektakl wybierze. Tak. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dzięki. Do you mean what you say when there's no Gościem jest porwana po próbie generalnej zesłania, czyli antytragedii syberyjskiej, aktorka Teatru Ateneum Katarzyna Ucherska. To ja. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Dzień dobry. My dziękujemy, że artystka przyszła. Tak była zdyscyplinowana, że była przed czasem, odnalazła nas w pokoju redakcyjnym. Pierwszy raz nam się to zdarzyło. Tak. Zdyscyplinowany gość. Tak. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło, aby reszta poszła w moje ślady. Ja to szczególnie doceniam. Proszę nam powiedzieć, jak to się stało, że zostałaś asystentką Mikołaja Garbowskiego przy reżyserowaniu tego spektaklu. To właśnie przez tą obowiązkowość, taką poukładanie takie swoje zawodowe? Możliwe. To mi bardzo schlebia, bo to świadczy o tym, że jestem osobą godną zaufania. Ale ta propozycja nie przyszła od Mikołaja, tylko od dyrekcji. Dyrekcji się nie odmawia przecież. Czyli to dyrekcja wymyśliła, tak? Że się przyda wsparcie mistrzowi. Tak. Że będę takim też pomostem pomiędzy teatrem a reżyserem, bo nie zawsze jest tak, że reżyser jest w 100% po stronie teatru, bo jednak reżyser jest osobą, artystą doangażowanym z zewnątrz i czasem przydaje się ktoś taki, kto łagodzi różne sytuacje kryzysowe, ale na szczęście nie było takiej. No właśnie, więc... jak ci się pracowało z panem profesorem Grabowskim? Oj, zawsze mi się pracuje niesamowicie. Znaczy, to jest taka przygoda, która ma wiele różnych barw, bo Mikołaj bardzo pilnuje dyscypliny, ale takiej aktorskiej dyscypliny. To znaczy, do ostatniej chwili nie wypuszcza z rąk ani roli, ani przedstawienia. Nie pozwala nam przejąć na własność tego, co robimy, tylko cały czas trzyma nad tym pieczę. zamyka nas w takich formach bardzo takich restrykcyjnych i nie pozwala z nich wychodzić. Więc długo się w te formy wchodzi, to nie jest łatwe, ale później jak już się w tę formę wejdzie i zacznie się w niej mościć, to można powoli odnajdować w tym Czyli jest jakieś pole do improwizacji? Nieduże, nieduże. Bardziej jest to pole takie może do takiej współpracy, że my coś zaproponujemy, co może być zaakceptowane lub nie, ale to i tak to jest zbyteczne, bo Mikołaj ma w głowie doskonały plan tego, jak to powinno Czyli to jest taki reżyser, który wchodzi na plan i wszystko wie? Tak, tak. I wie, czego chce od aktorów. Zdecydowanie tak. A ta szalona choreografia, to, że gracie jak takie, ja to tak nazywam, machiny teatralne, że jesteście jakby wszystkim, jesteście kołem odwozu, jesteście czasem zwierzęciem, czasem człowiekiem, czasem kilkoma osobami naraz. Czasem kibitką nawet. Czasem kibitką nawet, no właśnie. Sugestywną, niezwykle. Skąd te, to też są jego pomysły, czy to są jakieś wspólne, na które wpada z choreografem? To są absolutnie Mikołaja pomysły. Zresztą Mikołaj też odpowiada za ruch sceniczny. Nie mieliśmy choreografa. Myślę, że mogliby się nie dogadać z choreografem, ktokolwiek by to nie był, bo Mikołaj też wspaniale nam pokazuje, ilustruje. Sam jest świetnym to. Aktorem. Oczywiście. I te próby są fantastyczne, bo czasami Mikołaj daje nam taki popis aktorstwa, że aż chciałoby się, żeby on sam zagrał monodram pod tytułem Zesłanie i to by było rewelacyjne. No ale później oddaje nam pałeczkę. Skąd pomysł na sięgnięcie do pamiętników polskiego szlachcica Konstantego Wolickiego z 1876 roku, który opisuje zesłanie do Tobolska na Syberii? To pytanie raczej do Mikołaja, do reżysera, ale spodziewam się, że na tyle, na ile znam Mikołaja Grabowskiego. Mikołaj lubi nieoczywiste wybory i nieoczywiste też rozwiązania. Myślę, że to przedstawienie jest takim dobrym przykładem tego, jak pracuje ten artysta. Duży wpływ, podejrzewam, na ten wybór miał współczesny kontekst światowy, czyli wojna w Ukrainie. Oczywiście nie mamy szans, to znaczy nie jesteśmy w stanie rywalizować w sensie przesłania, w sensie może takiego wpływu na ludzkie emocje, jak to, co się dzieje aktualnie, ale nawet nie próbujemy z tym konkurować. Chcemy w pewnym sensie opowiedzieć o narodzie rosyjskim, o tym, jak wyglądały wówczas struktury władza a obywatel, obywatel a obywatel, jak funkcjonowało to państwo. A w zaskakujący sposób na podstawie tego tekstu obserwujemy, jak bardzo ten naród się nie zmienił. On się nie zmienił, rzeczywiście. To trochę przerażające jest rzeczywiście konstatacja, ale to jest jednak antytragedia. I to jest podane w takiej formie, w dobrym tego słowa znaczeniu rozrywkowej, że te treści przechodzą gładko do widza. I to jest chyba największy atut, myślę, tego typu produkcji, prawda? Tak ambitnej, że ona jednak jest lekka równocześnie. Tak, ale też dlatego, że mamy do czynienia ze świetnym autorem. Konstanty Woliński postać właściwie, no mi na przykład w ogóle nie znana Niszowa, do tej pory. Nieznana, nie znajdzie się tej książki nigdzie. Ale tak. Tworzył tam orkiestrę, prawda? Tak. I w ogóle był artystą. Był artystą, był wykształconym muzykiem i też poprzez to, jak on opisywał te zdarzenia, których był świadkiem i uczestnikiem w trakcie swojego 7-letniego pobytu na Syberii, poprzez jego opowieści widzimy, że był to człowiek wrażliwy, był to człowiek z poczuciem humoru, z dystansem, bardzo inteligentny, błyskotliwy i w ten sposób opowiedział tę historię, więc tam nie brakuje właśnie dystansu, poczucia humoru, nie brakuje no, groteski samej w sobie w tych słowach, którą jeszcze Mikołaj przez inscenizację, formę podbił. Więc tak naprawdę opowiadamy o zesłaniu na Syberię, ale bardziej o tym, jak wygrać z tą Syberią, jak poradzić sobie z tym zesłaniem, jak zachować w sobie wolność, człowieczeństwo, godność, to wszystko. Więc no, tekst jest oczywiście wstrząsający przez to, że nie mieści nam się w głowie, że takie sytuacje mogły mieć miejsce, ale to, w jaki sposób autor opisuje te absurdalne historie, jest, myślę, przystępne dla widza i nawet pojawiają się chwilami jakieś śmiechy na widowni. Myśmy się bardzo śmiały. Tak, to myśmy się bardzo śmiały. Myśmy się po prostu bardzo dobrze bawiły, choć oczywiście zmusza to też do refleksji i jesteś tam, Kasiu, w bardzo dobrym towarzystwie aktorskim. Ja mam w ogóle szczęście. No właśnie, chyba tak, opowiedz o tym. Mam szczęście do moich partnerów scenicznych. W Zesłaniu, zresztą w naszym teatrze debiutujący Łukasz Lewandowski. No właśnie. Świetny aktor. Tak, tak. Znakomity nabytek teatru. Znakomity nabytek. Bardzo się cieszymy. Nie tylko z powodu jego wszechstronności aktorskiej i wspaniałego talentu i pracowitości i tych wszystkich nagród. Na szczęście dla niego też sprawny fizycznie. Tak. A propos inscenizacji Grabowskiego. Dokładnie. Bo znamy go z innych ról, gdzie wyczyniał niesamowite rzeczy. Tak. Nie mówmy zbyt głośno, uznajemy go za genialnego aktora. Ale dla mnie też jest ważne, jeśli chodzi o zespół aktorski, bo to też już jest taka rzadkość. Mhm. Coraz mniej jest takich teatrów, gdzie jeszcze jest zespół stały. Mhm. Dla mnie jest też ważne, że jest to wspaniały człowiek. Mhm. Jest to taki człowiek ciepły, sympatyczny, który ma poczucie jedności z zespołem. Więc cieszę się, że taka osoba do nas dołączyła. Bo nasz zespół jest wyjątkowy pod tym względem, mam wrażenie. Jesteśmy bardzo zgraną grupą szalonych artystów, a jednocześnie stoimy bardzo za sobą. Więc na scenie oprócz Łukasza jeszcze Dorota Nowakowska, Maria Ciunelis, nasz młody, nowy kolega Jakub Pruski. Obdarzony bardzo ciekawą barwą głosu, proszę państwa. Tak, barwą. I charyzma. Tak, ale ma też niesamowitą urodę. Zawsze jak go widzę, to mówię, Kuba, wyglądasz jakby cię ktoś przed chwilą namalował. Bo naprawdę ma tak plastyczną twarz, bardzo piękną. Tak, dla aktora to jest też dobry typ taki psychofizyczny, bo on bardzo wiele ról może zagrać. Tak, tak, prawda? Tak. Mhm. Więc trzymamy mocno kciuki za naszego Kubę. I dziewnie sobie dawał radę też bardzo. Bardzo, bardzo dzielnie, zwłaszcza w tej trudnej formie. No i oczywiście Janusz Łagodziński, nasz, no już nie nowy, już Janusz jest już trochę z nami. Mhm. Tak, więc wspaniałe towarzystwo, różnorodne. Mhm. No właśnie jeszcze wracając do Kuby, zastanawiałam się i z podziwem obserwowałam Kubę na próbach, bo ja nie wiem, czy będąc tak młodą aktorką, jak Kuba jest aktorem młodym, znalazłabym wspólny język z tą formą Mikołaja i z tym sposobem prowadzenia aktorów, a Kuba sobie świetnie poradził. Bo ja wspominam moje początki w Teatrze Ateneum i debiutowałam w spektaklu Janusza Wiśniewskiego, który był to spektakl też mocno formalny i też bardzo charakterystyczny Język teatru. Język teatru. I było mi bardzo trudno. Więc obserwowałam Kubę, że radził sobie świetnie i radzi sobie nadal świetnie na scenie. A jak się taką energię wydobywa z aktora na próbach? Coś nam opowiesz? Czy Grabowski was jakoś podkręca, zachęca? Bo to jest bardzo dobre w rytmie. On jest bardzo na rytm wyczulony, bardzo energetyczny. Krótko mówiąc, mało macie chwil wytchnienia tam. Mało mamy chwil wytchnienia. Mikołaj nami dyrygował jak... Jak dyrygent? Jak dyrygent, tak. Bardzo dobrze słyszy i prowadzi nas tak, jakby to wszystko było zapisane w nutach. Więc właściwie naszym zadaniem na tych próbach było poddanie się temu, o co prosi reżyser, bardziej niż improwizowanie, bardziej niż nasza taka twórcza inwencja. Co też jest dla nas czymś rzadkim, powiedziałabym, bo zwykle reżyser oczekuje od aktorów propozycji, oczekuje tych właśnie tego uruchomienia wyobraźni. A tutaj najpierw Mikołaj mocno nas ustawiał w takich rytmicznych, powiedzmy, konstrukcjach, sekwencjach, a dopiero później, już właściwie na tych próbach generalnych, my zaczęliśmy to sobą wypełniać. A kto jest twoim autorytetem w świecie teatru? Moim autorytetem był przez wiele lat i nadal jest Mariusz Bonaszewski. Pisałam o nim pracę magisterską i o jego roli w spektaklu Jerzego Jarockiego pod tytułem Sprawa. Wspaniała dykcja, wypracowana naprawdę. Tak. Piękny tak, głos. Tak, piękny, piękny. w naszym teatrze podziwiam ogromnie Grzegorza Damińskiego i spoglądam na jego rolę, na to, jak pracuje, na to, jak też jest wszechstronny. Jak bardzo się przejmuje pracą. Myśmy tu miały taką przygodę, że wyszedł w trakcie rozmowy, ponieważ musiał mieć czas przed próbą i przed spektaklem, teatr, żeby się skoncentrować. Tak, i patrzył i pukał mi, która już jest godzina w trakcie rozmowy, żebym pamiętała, że ono któreś tam musi wyjść. Także taki bardzo przejęty bardzo, tak, procesem twórczym. To bardzo było urzekające. Tak. Mogłabym wymieniać, podziwiałam zawsze Wiktorię Gorodecką na scenie, więc tutaj idąc do was do studia, widziałam plakat Teatru Narodowego. Tykamy się na niego wychodząc zawsze. Jest niesamowita osoba. A spektakl Zasłonie wymaga od ciebie, oprócz oczywiście wspaniałego śpiewu, także dobrej kondycji fizycznej. Jak dbasz o siebie? No dbam nieustannie. Uprawiam dużo sportów różnych. Biegam. Jeżdżę na rowerze. Proszę bardzo. Od czasu do czasu też wykonuję takie ćwiczenia fizyczne, znaczy siłowe z trenerem, oczywiście pod kontrolą wszystko. Takie treningi. Uważam, że to jest podstawa. To jest taka sama podstawa jak nauka tekstu. Ciało jest też narzędziem pracy, tak? Tak. Z drugiej strony dbam też bardzo o to, żeby to ciało odpoczywało. Regularnie chodzę na masaże, co też uważam, że jest podstawą. Zazdroszczę. No. Proszę, pójść moje ślady wobec tego. Dobrze. Polecam. Warto, widać efekty. Tak. Widać dobrą energię. Tak. To jest bardzo ważne. Nie mówię o tym głośno, ale mówię o tym głośno po raz pierwszy tutaj do was. Ale to jest tak, jakby muzyk nie dbał o swój instrument. Po prostu. No, kropka. Musimy dbać o swoje ciało jako aktorzy. A pieczesz chleb jeszcze? Piekę. No, czyli zdrowo się odżywiasz? A masz czas w ogóle jeszcze na takie rzeczy? Jak mam czas, to piekę, tak. A, rozumiem. Zjada praca, czas trochę praca. Tak, ale nasza praca jest też taka, nie da się jej zamknąć w żadne ramy czasowe. Wszystko odbywa się w cyklach. Przygotowania do premiery w teatrze odbywają się w cyklach. Później po premierze gramy spektakle wieczorami, a w ciągu dnia, no jeżeli mamy jakieś inne aktywności zawodowe, no to je wykonujemy, ale często się zdarza tak, że nie mamy już innych, tylko celujemy w te wieczorne spektakle, co też jest trudne dla naszych organizmów, żeby po takim intensywnym czasie wylądować bezpiecznie w swoich realiach. Co to w ogóle znaczy mieć swoje życie, jak się jest aktorem i pracuje się tak nieregularnie. Więc tym bardziej trzeba bardzo dbać o siebie, o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne. Nie wiem, co ważniejsze. No mąż lekarz trochę pomaga w tym, czy nie. To już jest przeszłość. Rozumiem. Dobrze, a skąd pomysł u ciebie na bycie aktorką? Bo to trudny zawód, naprawdę. Wymagające nie tylko talentu, ale też takiej pracowitości i tej ogromnej, tu często jest wymieniane słowo pokory. To wszystko się zaczęło w szkole podstawowej i myślę, że nie działałam wtedy o zdrowych zmysłach, bo byłam tak zdeterminowana, a człowiek, który działa z taką determinacją, nie wiem, czy jest człowiekiem rozsądnym. Postawiłam wszystko na jedną kartę, nie było żadnego planu B. Po prostu wiedziałam, że chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. To jest zaraźliwe, więc trzeba bardzo uważać. Z tym jest tak jak z chodzeniem po górach, zdobywaniem szczytów. Nam w zawodzie towarzyszy nieustannie... Uzależnienie. Tak, adrenalina i te wszystkie inne paskudne hormony, z których się potem musimy strzepywać z siebie. Więc jak już się raz złapie bakcyla, to tego się nie da potem wyjąć. I to uzależnienie trwa. Brakuje ci. Tak. Na przykład jak jest przerwa. Jak grania. Jest przerwa, to bardzo mi brakuje. Ja jestem pełna sprzeczności, bo jak mamy dużo pracy, jak mam bardzo dużo pracy, a szczęśliwie się tak składa, że mam dużo pracy od pewnego czasu. Właściwie no bo jesteś zaraz... też i pracowita. Tak, jestem. Jestem. No ale pamiętamy czasy, paskudne czasy pandemii, kiedy pracy nic było nas mało, nie tak. pracował. Tak, to prawda. I wtedy nam się wydawało, świat że to jest stanął w miejscu. Koniec świata. I teraz się tak odmieniło, że mam dużo pracy i czasem tęsknię za tą wolnością, bo jednak ta praca jest, to nie jest tak, że jesteśmy tylko ograniczeni czasowo, że w tym okresie nie mogę nic zrobić innego, tylko też nie mam na to w głowie przestrzeni, nie mam na to w duszy swojej przestrzeni, bo to rozumiem jest praca, która nas w 100% absorbuje. Więc nagle jak zrzucimy to wszystko z siebie, czyli jesteśmy po premierze, jesteśmy po planie, czy tam po tych różnych wszystkich dodatkowych aktywnościach i przychodzą, nie wiem, wakacje, no to przez pierwszy tydzień jest fajnie, bo ciało odpoczywa, ale potem nam tego niesamowicie brakuje. I łatwo jest znowu wpędzić się w jakieś inne nałogi typu chodzenie po górach. A chodzisz po górach? No pewnie. To sobie z Malwiną o tym na pewno jeszcze możecie porozmawiać poza anteną, bo to was też łączy poza znakiem zodiaku, co już ustaliłyśmy wcześniej. Tak. I tym uporządkowaniem i pracowitością. Kasiu, bardzo miło było cię gościć. Tak. Dałaś nam dużo dobrej energii, która też płynie ze sceny, więc my zachęcamy państwa, żeby spędzić wieczór w Teatrze Ateneum na spektaklu Zesłanie. To naprawdę będzie dobra zabawa, choć nie bez refleksji zabawa. Tak. I spotkanie z Teatrem Mikołaja Grabowskiego to zawsze jest fantastyczna przygoda. Panie Mikołaju, my to pana zawsze chętnie widzimy. Może kiedyś się uda, to porozmawiamy bezpośrednio. Tak, dziękujemy bardzo. Dzięki. Bardzo dziękuję. No proszę państwa, to był trochę taki frywolny odcinek audycji w Antrakcie, ale wiosna coś takiego robi z człowiekiem, że takie tematy nam przychodzą też do głowy. No i taki też bywa teatr, bo teatr przecież jest odzwierciedleniem życia. Odbija się od tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości. Serdecznie państwu dziękujemy, że byliście z nami. Będziemy tu za tydzień o 12:05, a dziękuję Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel, dziękujemy także realizatorowi Grzegorzowi Leczkowskiemu i Jackowi Pietrasikowi za pomoc w przygotowaniu programu. I za wyjątkowo dla nas cierpliwość też dziękujemy.